کہ وہ یوں تشریف لائے ہم گناہگاروں کے جرم میں. اور مچل کے بولو سبحان اللہ. وہ یوں تشریف لائے ہم گناہگاروں کے جرم میں. وہ یوں تشریف لائے ہم گناہگاروں کے جرم میں. تشریف لائے ہم گناہگاروں کے جرم میں. مسیحا جیسے آ جاتا ہے بیماروں کے جرم میں. مسیحا جیسے آ جاتا ہے بیماروں کے جرم میں. مسیحا جیسے آ جاتا ہے کہ حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے. حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے. گھرا گئے آج بھی اسلام خوخاروں کے جرم میں. گرا گئے آج بھی اسلام خوخاروں کے جرم میں. وہ یوں تشریف لائے ہم گناہگاروں کے جرم میں. اور واپس سبحان اللہ. اور واپس انہی کا اکس رخ جل بافی گن گئے برنا اے تحسین. چمک ایسی کہاں سے آ گئی تاروں کے جرم میں. چمک ایسی کہاں سے آ گئی تاروں کے جرم میں. تشریف لائے ہم گناہگاروں کے جرم.